صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سنی مسلمان پائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد آج جانا فریاد ہے خالق کائنات جل و علا دی بارگاہ بے کس پناہ اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے آتو دائمی پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی سابقہ موضوع دا تسلسل جاری یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شکوہ اور جواب شکوہ جواب شکوہ دی تشریح کر رہے ہیں جتھوں آج شروع کرنا ہے پچھلے جمعے اتھے روکیا سی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ دی زبان مبارک تے اللہ تبارک و تعالی مسلمانہ نو اونا دے شکوے دا جو جواب دے رہا ہے ارشاد ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم کہ اے مسلمانوں اے جدید مسلمانوں تمہارا تہاڈا ساڈے سابقہ مسلماناں نال کی تعلق تساں اپنی صفتاں ویکھو اور انہاں دیاں ویکھو ایک دوجے نال اگ بن کے رہندے ایک دوجے نوں ویکھ نہیں سکدے بھرا نال نہیں بہ کے کھا سکدا تساں ایک دو آپس وچ غضبناک ہو کے رہندے اور حضور دے یار جڑے سن اور میرے صحابہ سابقہ مسلمان جڑے سن وہ آپس دے اندر مہربان ہو کے رہندے یعنی گویا انہاں دی اے صفت شداء علی الکفار رحماء بینہم وہ آپس وچ مہربان ہوندے نے تساں آپس وچ مہربان دی بجائے آپس وچ ایک دوجے نال جناب دشمنی رکھی بیر پائی بیٹھے تواڈے اندر تے من مارن والی گل ہی نہیں آ سکتی. تساں تے دنیا دے طالب ہو کے ایک دوجے نوں دکھ پہنچان دی کوشش کر رہے ہو, اور انہاں دی کوشش ہوندی سی مینوں دکھ پہنچ جائے اگلے بھرا نوں سکھ پہنچ جائے, تو پھر تہانوں کی نسبت ہے انہاں لوکاں دے نال. اللہ تعالی نے ایمان والیاں دی صفت بیان فرمائی ہے, اذلتن علی المؤمنین, فرمایا وہ مومناں دے اگے نیاز مند ہوندے نے. مومن مومن دی خدمت کرتا ہے, مومن مومن دا نیاز مند ہوندا ہے, عاجزی ورتدا ہے, اُدے نال اس اگے آکڑدا نہیں. عزتن علی الکافرین, مومن آکڑدا ہے تے کافر اگے آکڑدا ہے. مومن دی شان ہے, یاد رکھنا دو صفتاں مومن وچ ضرور ہوندیاں نے, کافراں اگے آکڑدا ہے اور مومن اگے چکدا ہے. پاویں جنہ مرضی وڈی شان والا بندہ ہوئے, بادشاہ وقت بھی ہوئے, جدوں مومن ہوئے گا تے وہ آپ تو جنہ نیویں تو نیواں بندہ بھی آ جائے گا, وہ دے اگے بھی نیاز مندی ورتے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مومن اگے جڑی نیاز مندی پیا ورتدا ہے وہ حقیقت چ مومن اگے نہیں, حقیقت چ مومن دے پیدا کرن والے خدا دے اگے وے. کیونکہ خدا پیا فرماؤندا ہے چک کے رہو میرے ایمان والوں, جنہوں نسبت. اور مومن جڑا ہے اذلت نال المومنین, ہاں جی کافراں اگے آکڑیا رہندا ہے اور مومن اگے نیاز مند رہندا ہے. ہاں جی کافراں دے نال شیطاناں دے نال تکبر کرنا اے عبادت بن جاندا ہے, اے عبادت بن جاندا ہے. ہر تھان تے اتے نیواں نہیں رہنا چاہیدا, کسے جگہ تے آکڑنا چاہیدا ہے, کسے تھان تے نیواں رہنا چاہیدا ہے. ہاں ہر تھان چکن والی نہیں ہوندی تے نہ ہر تھان آکڑن والی ہوندی ہے. ہاں جی جیڑی تھان آکڑن والی ہے وہ کیڑی ہے؟ جدو باطل مقابلے دے اندر ہوے پھر فولاد ہے مومن, پھر لویا بن جاؤ, پھر آکڑ جاؤ جنہ آکڑ سکتے جے, تے جدو سامنے حق آ جاوے پھر موم بن جاؤ, پھر انج بن جاؤ جی میں کیڑی ہوندی ہے. جدو باطل سامنے آوے ہاتھی بن کے وکھا دیو, شیر بن کے وکھا دیو, جدو حق سامنے آ جائے پھر چیوٹی بن جاؤ. جنہ حق اگے چکو گے مولا انہ تہانوں بلندی عطا فرماوے گا, اور جنہ کافراں اگے باطل اگے آکڑو گے مولا تہانوں انی شان عطا فرمائے گا. صحابہ کرام دے اندر دوویں صفتاں سن, کافراں اگے آکڑ کے رہندے سن, بلکہ کافراں دے مقابلے وچ آونا تے صحابہ کرام نے رجز پڑھنا. رجز آخدے نے ہاں جی اپنے تکبر تے غرور بھرے لفظاں دے نال دشمن دے سامنے شیر پڑھنا, گل کرنی, دعویٰ کرنا کہ میں انج کر دیاں گا, تو میں نہیں جاننا میں کی شے واں. اس طرح دے شیر پڑھدے ہوندے سن صحابہ, نو رجز آکھیا جاندا ہے. تن نہیں پتا حضرت مولا علی جدو مرحب دے مقابلے وچ آئے نے آپ نے فرمایا تن نہیں پتا میں چاڑیاں دا شیر ہاں, میں چیر کے رکھ دینا وا. معلوم ہویا کافراں دے اگے آکڑ کے رہنا ہے سنت صحابہ ہے, اور عبادت خداوندی عبادت خدا ہے. متکبر دا تکبر توڑو, بےمان جڑا شیطان بنتا ہے وہ شیطانی توڑو. یہ اللہ نو پسند ہے مگر آپس دے اندر مہربان ہو جاؤ. ہے وہی مولا علی مشکل کشا, حضرت بلال حبشی دے اگے انج بیٹھ دے کھلو دے سن جی میں کوئی غلام ہوندا ہے, اور حضرت بلال انہاں اگے انج بیٹھ دے سن جی میں کوئی نوکر تے غلام ہوندا ہے, اور کافراں اگے وہ سخت بن جاندے سن. اسے واسطے اقبال فرماؤندے نے وہ تہانوں تے میں آکھے ویکھیا الٹا, تسی آپس دے اندر جدوں بیٹھ دے جی انج جی میں پوچھل کتا جناب, ہاں جی آکڑ کے تے جناب ہوندا شے کو نہیں ہوندے کول, پر آکڑ آکڑ کے پیا بوے گا. تسی آپس وچ بہو دین آکڑ کے ایک دوجے نال تے کھورو پٹ پٹ بیٹھے جے, تے جدوں غیر آ جان کافر تے پھر پوچھل تیری ہٹا ہو جاندی ہے, پھر جناب لمکا چھڑنا ہے, پھر سلوٹ مارنا لگ پینا ہے. کیڈا تو مسلمان ہے, جتھے تکبر کرنا سی اوتھے تو نیاز کرنا ہے پیا, جتھے نیاز کرنی سی اوتھے تو وڈیائی کرنا ہے پیا, تینوں انہاں نال نسبت نہیں, لہذا انہاں دی شان ہور سی تیری شان ہو رہے, تو جناب ہونا کفر والیا صفتوں میں رنگیا بیٹھا ہے, وہ ایمان والیا صفتوں میں رنگے ہوئے سر. ہے جی تم ہو آپس میں غضب ناک, وہ آپس میں رحیم. ہے نا خدا دی قسم قرآن دی تفسیر ہے, فرمان اقبال ہے قرآن دی تفسیر ہے. تم ہو آپس میں غضب ناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم, تسی گناہ کر دے جے وہ گناواں تو بچ دے سن تسی لوکاں دے گناہ اچھال دے جے عیب بالخصوص مولویاں دے مولویاں کل گناہ ہو جاوے اخباراں چھاپ دین دے جے ہاں جی مولویاں کل برائی ہو جاوے کسے داڑی والے کل برا کم ہو جاوے اخبار کٹ دین دے جے تم خطا کارو خطا بیم و خطا پوش و کریم اپنا فرق ویکھو تسی خطا کار او خطا پوش تسی خطا بیم تسی لوکاں دیاں غلطیاں تے نگاہ رکھنی ہوندی اے او دے جناب اوندیاں چنگیاں گلاں نہیں ویکھ دے پاوے جنہ مردی 70 سال دا عبادت گزار ہوے جدوں ایک عیب تواڈے سامنے آ جاوے چک اونوں نالیے سٹ دے جے 70 سال دیاں کنجریاں نوں جناب رمضان دے مہینے چ مر جاوے تے جنتی بنائی کھڑے ہوندے جے فیصلے سارے تواڈے پیو دے نے جویں مردی جنوں جنتی چا بنا دے جے جنوں جہنمی چا بنا دے جے وہ خطا کار تم خطا کار و خطا بھی و خطا پوش و کریم چاہتے سب ہے کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم آکھے چاند دیتے سارے جے بلندیاں سانو اونا والیاں مل جان عظمتا شانا اونا والیاں مل جان اسامی آسمانا دیا کھتیاں تے جا بیٹھی کی مطلب ساڑا مقام اچھا ہو جاوے جو میں بلال حبشیدہ مقام اچھا ہویا ہے مگر یاد رکھوئے اونا چیر نہیں ہو سکدا جنا چیر اونا پاکا والا دل نہیں پیدا کرو گے ایویں رتبے تے مقام نہیں ملدے صحابہ کرام نو جدوں ویکھے گا قربان جاواں تینوں سراپا سراپا کردار نظر آون گے ہر ویلے مشقت محنت دے اندر نظر آون گے خدا دی قسم کر گیا نا جنہاں لوکاں نو نہ اولاد دی فکر سی نہ جان دی فکر سی نہ وطن دی فکر سی نہ مال دی فکر سی ہر ویلے دین دے غالب کرن دی فکر سی اساں دین نو غالب کران گے دنیا دے اوتے پھر اساں دم لینا ہے پھر آرام نال بیٹھاں گے ہاں جی اوہ جا دل تساں پیدا کر لو تانوں وی اوہی اس دا شانہ تا کر دیاں گے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کیبی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیتی ہے بھی اقبال فرماؤں دے نیو فغفور دے خاکان بادشاہاں دے تخت دے وارس بھی اوہو بن گئے سن اور جناب والا کہتے جمشید بادشاہ دے تختان دے وارس بھی اوہو بن گئے سن تو آڈے اندر اونا والی گل ہے کوئی نہیں پھر تسی جناب آخ دے جے سانو بھی او سارا کچھ ملنا چاہی دائے اونا چر نہیں مل سکدا جنا چر پیو والی طاقت دے اندر پیدا نہیں ہوئے گی تو اپنے اندر بزرگا اپنے والا زور پیدا کر قوت بازو پیدا کر شمشیر پدر خواہی بازو پدر یاور اقبال فرماؤں دے نے دوسرے مقام تے جے چاننا ہے میرے ہاتھ وچ اپنے پیو والی تلوار آوے پہلو اپنے واس اپنا بازو تے اس پیو والا لیا جڑا اس تلوار نو چک سکدا ہے تیرے اندر او طاقت ہی کوئی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں دین ہی کوئی نہیں اس واسطے تو کیویں سوال کرنا ہے ساڈے تو تو اس واسطے طاقت حیدر قرار دے بازو والی ایمان والی پیدا کر سا حیدر قرار والی او تلوار جدی کے جڑی کسے میدان وچ کھنڈی نہیں ہوئی اسا تینو دے چھڈاں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اے درویخ جناب خود کشیشے و تمہارا وہ غیور و خوددار خود کشیشے و تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار اکھے اقبال انہاں نوں جواب دے دے اے اپنے آپ نوں قتل کرن والے نے تہاڈا کام میں خودکشی کرنا کیویں خودکشی ذرا توجہ رکھنا خودکشی دو رمان رکھ دیجے دو طرح دی خودکشی ہوندی جے گل دے اندر پھندا لے کے اپنے آپ نوں مار لینا اے خودکشی عام ظاہری جناب اے وی خودکشی جے دوسری خودکشی اے وے دشمن کافر دے اگے جھک جا او دی گل من لینی خدا رسول دی گل دے مقابلے وچ سمجھ لے تو اپنے ایمان نو قتل کر کے اپنے دین نو قتل کر کے ہمیشہ دی موت مر گیا ہے جدو ایمان دے غیرت مر جاوے او بھی بندہ مر جاندہ ہے خدا دی قسم کر کے آنا جانو تے ہر کسے مرنا ہے وہ بدبخت بندہ سب تو بڑا وہی ہوندا ہی جڑا ایمان تے غیرت مر جاوے جڑا اپنے ایمان غیرت نو مار بیندا بدترین موت مردا ہی اور جڑا جانو مر جاوے جانو تے امام حسین وی ٹر گئے نے جانو تے صدیق اکبر وی ٹر گئے نے مگر ایمان غیرت بچا گئے نے ہمیشہ واسطے زندگی پا گئے نے ہاں بیلیا یاد رکھنا ہر زندہ کو زندہ مت سمجھو ہر مردہ کو مردہ مت سمجھو میں نو قسم خدا دی اے راز سمجھن والا ہی ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا سہ زندہ کفن پوش ہوتے ہیں سہ زندہ کفن کفنا وچ لگے پھر دنی جیوں دے جڑے ایمان غیرت تو خالی نے اور اسے واسطے قرآن فرماؤندا ہے فرمایا کافر مردہ تھا ہم نے جب اس کو ایمان بخشا تو زندہ کر دیا ہے معلوم ہوا ایمان زندگی ہے کیے دین زندگی ہے دین کیے زندگی ہے اللہ فرماؤندا ہے میرا محبوب جیڑی گل والے تانوں بلاؤندا ہے اس گل نے تانوں زندگی بخش دینی ہے کیسی زندگی جیڑی موت تو نہیں مردی ایسی زندگی جو کسی موت سے نہیں مرتی او زندگی نبی پاک سرکار دا دین بخشدا ہے قربان جاواں توجہ رکھ مینو قسم وعدہ الا شریک دی جس دے قبضہ ہے قدرت وچ میری جان ہے ایسلے کروڑاں مردے کفن پوش میرے رنگے پھردے نے پے کاٹن کا سوٹ ان کے کفن بن رہا ہے اور کئی ایسے ہیں جو کفن میں رہ کر بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں کفن میں رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں کوئی سوٹ میں رہ کر مردہ ہوتے ہیں ایسا ہی جناب ایویں نہ سمجھی گل ہر مردہ مردہ نہیں ہوتا ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہو جاتا ہے جو دین کا عاشق دیوانہ بن جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے وہ کتھے کتھے مرد ہے کسے موت تو خود کشی شے و تمہارا وہ غیور و خوددار جڑا مانا میں بیان کیتا ہے نا خودکشی دا اقبال دے شیر دے وچ خود موجود پیا ہے کہ تم وہ غیور و خوددار کہ تیرے اے مسلمان جڑے پیو دادے سن وہ غیرت مند سن کی سن خوددار اپنے آپ نو اپنے ہتھاں وچ رکھ دے سن کسے غیر دے ہتھ وچ نہیں سن دین دے اپنے آپ نو رب رسول دے حکم دے تابے رکھ دے سن کسے غیر دے حکم دے تابے نہیں سن کر دے او خوددار سن او غیور سن تو بے غیرت بنیا تو بے خوددار دی بجائے غیر دا غلام بن گیا ہے غیر دے ہتھاں وچ تیری چابی جویں انگریز مروڑدا ہے تو اون مردا جانا ہے تو خود کشی دا شکار ہو گیا ہے اپنی موت آپ مر بیٹھا ہے میرے حضور دے یار ہمیشہ دی زندگی پا گئے سن بڑا فرق ہے تیرا پھر آندے جے شکوا کر دے جے سانو کچھ نہیں ملیا تانوں کھے دیا تانوں مٹی دیا میں کیڑی شے دیا تانوں تو آدھے اندر وہ صفت ہی کوئی نہیں جڑی میرے مصطفیٰ دے یاران دے اندر سی جاگو مسلمانہ جاگ اس دے جگاون تو صدقے ساڑھے سون تو صدقے اقبال دے جگاون تو صدقے پر ساڑھی نیندر تو بھی قربان جائیے ایڈی بھائی مان نیندر پتہ نہیں کیڑا ہے ہو جا پیڑا نشا پی بیٹھے جڑا کھٹیاں گلہ ناروی نہیں پہ اتر دا ایڈیاں کھٹیاں گلہ نبو نالتے نشہ اتر جاندہ ہے پر ساڑھا نشہ نہیں پہ اتر دا کچھ سمجھ نہیں لگ دی کیڑا لانتی نشہ ایڈا پی بیٹھے ہیں تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نسار تسی آپس سے جی پرہا پرہا نہیں بن دے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں سکولہ دیا کتابہ میں جی لکھیا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں تے آپس سے جی پھر ویرے سانوں آپس سے جی پرہا بننا گوارا نہیں غیر مسلمانوں پرا بنائی بے کھڑے ہیں وہ صدقے جاواں میرے کملی والے آقا سرکار نے سارے معذور سرکار صحابہ نو کٹھا فرما کے مدنی آقا سرکار نے فرمایا ہے تیرا بھرا ہے اے تیرا بھائی ہے تسی آپس دے اندر بھائیاں بھائیاں وانگو رہنا ہے جدوں حضرت مولا علی مشکل کشا دی واری آئی عرض کر حضور مولا مشکل کشا رو پے حضور نے فرمایا علی روندا کیوں عرض کر دے نے سونیا مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا حضور نے فرمایا میں تیرا بھائی کھلوتا وا سبحان اللہ تم ہو گفتار سرا پا وہ سرا پا کردار تم ہو گفتار سرا پا وہ سرا پا کردار تم ترستے ہو کلی وہ گلستان بکنار اگے تساں نریاں گلاں تے دعوے کرن والے جے او سرا پا عمل کر کے وکھاوندے سن تساں ویکھو دے تے تسی عاشق بنو تے زبانی تسی مومن بنو تے زبانی تسی دیندار بنو تے زبانی تسی دیوانے بنو تے زبانی تسی میرے جناب جی فرما بردار بنو تے زبانی تسی میرے غلام بنو تے زبانی اسا سرکار دے غلام ہاں جی اسا تے حضور دے کھانے آ پے مگر سب زبانی دعوے نے عمل دے اندر جدوں آوندا پھر انگریز دے اگے وکھے کھڑے ہوندے جے معلوم ہویا تسی سراپا کردار نہیں بنے سراپا گفتار بنے جے دنیا دا میدان اونوں ہی ملدا اے جڑا سراپا کردار بن جاندا اے کدی جت کدی زبانی دعویاں نال میدان نہیں مارے جاندے کدی پیڑ بندہ ہو نہیں جت سکدا جڑا کہ میں پہلوان تے انج کر دیاں گا جدوں میدان آوے تے ہٹھا پیا ہوے ہاں جی جڑا بندہ میدان عمل دے اندر اتردا ہے دشمن دے اگے عملی طور تے آن کے اپنا کردار پیش کردا ہے اونوں ثابت کر دیندا ہے گرا کے وکھا دیندا ہے وہی بندہ پیڑ جتدا ہوندا ہی علامہ اقبال فرماوندے نے جواب ملدا ہے تم سراپا تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار ہن ایک کردار والے حضور دے یار دی گل سنا دیاں ادھر ویکھ اونٹنیاں کملی والے سرکار دیاں سرکاری اونٹنیاں مالے مال بیت المال دیاں اونٹنیاں مدینے تو باہر کھلوتیاں سن ہاں جی رات دا ٹائم سی توجہ رکھ رات نو کافر پائے گئے میں مفصل واقعہ نہیں بیان کرنا چاہندا ایک حضور دے صحابی دی گل کرنا چاہندا جڑا سراپا کردار سی اونٹنیاں کھلوتیاں نے رات نو کافر جناب 400 یا 300 دو روایتاں نے یا 300 کافر یا 400 رات نو حضور سرکار دیاں اونٹنیاں تے حملہ کر دیتا ہاں جی جڑا اوتھے جناب پہرے دار ستا سی چوکیدار سی چوکیدار دا پتر شہید کر دیتا اور جناب جی انہاں دیاں اونٹنیاں ساریاں کھو کے لے گئے جدوں کملی والے سرکار دے ایک صحابی جدا نام حضرت سلمہ بن اکوع ہے حضرت سلمہ نو پتہ لگا جناب توجہ فرما کہ دشمن جناب اونٹنیاں سرکار دیاں لے کے ٹر وگیا ہے ہاں جی تے 300 تقریباً 400 دا قافلہ سی ہاں جی 400 دا جتھا سی پورا حضور سرکار دے صحابی نے پہاڑ دی چوٹی دے کھلو کے مدینے دے اندر آواز دتی وا سبا لٹ پہ گئی لٹ پہ گئی اے آواز دتی بس اے نہیں ویکھیا ہن مگروں کوئی آوندا ہے نہیں آوندا کلا حضور سرکار دا صحابی پیدل نس پیا ہے اگے 400 کافر گھوڑے تے سوار نے اونٹنیاں کھچی جاندے نے پے میرے مدنی دا یار کلا اے حضرت سلمہ اے او صحابی اے جدی کملی والے نے 3 وارا بیعت کیتی سی بیعت حضور نے 3 وارا اینا تو لئی سی 1 وارا بیعت لئی پھر فرمایا سلمہ بیعت نہیں کرنا ہے عرض کیتی حضور ہنے کر چکے ہیں فرمایا پھر میری بیعت کر پھر کیتی پھر تیسری وارا سرکار نے فرمایا سلمہ دوسری وارا ہاں جی تیسری وارا حضور نے فرمایا بیعت نہیں کرنا عرض کیتی حضور ہنے کیتی ہے دوجی وارا فرمایا پھر کر لے 3 وارا بیعت کیتی مصطفیٰ دے ہتھاں وچ ہتھ دین دی برکت ایسی ہوئی حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے صحابی خدا دی قسم میں پیدل جنگ لڑ دے ہوندے سن اے سواری سواری تے سوار نہیں سن ہوندے ہوندے اور ہمیشہ سواراں نوں گیر کے سٹ دے ہوندے سن سوار تو جت جانا سی پیدل چلن والا پچھوں دوڑ پیا ہے اگے کافر دوڑتے ہیں پچھوں کل او جناب سوار جا رہے ہیں یہ پیادل پہ جاندے نے پیدل دوڑدیا دوڑدیا توجہ فرما جناب تلوار ہاتھ دے اندر میرے کملی والے دے یار دے ہاں جی سوار کدے تیز پہ دوڑتے ہون گے اونٹنیاں نو دوڑائی جا رہے ہیں ادھر حضور دا صاحب بھی گیا ہے پچھوں مل کے جناب ادھر گھوڑے دیا کھچاں وڈدا ہے ادھر دشمن تھلے ڈگدا ہے اونوں جہنم وچ پہنچا دیندا ہے نال سر وڈدا ہے نال کھچاں وڈدا ہے اخیر کافر تنگ آ گئے انہاں اونٹنیاں چھڈ دتیاں ایٹمی قوم اور ایٹمی قوم ایٹم بم اسلام تے بنن والے آ مینو ایک آندا ایٹم بنیا پیا میں کہ بنیا ضرور ہے مگر یہ مانا ہے وے خبردار مسلمانوں جی اسلام دا نام لیا نے تے تواڈے تے ایٹم مار دیاں گے ایٹم اس واسطے بنیا پیا مینو قسم وعدہ الا شریک دی ایٹم تے خود مسلمان ہے جڑا ایندا مسلمان ہوئے ایک پاسے 416 مسلمان وہ موسلے آسا موسلے رہ گئے ساڈے وچ ایمان نہیں قوت نہیں دین نہیں طاقت نہیں جڑی مصطفیٰ دے یاراں دے اندر سی سانو تاریخ تو اندر رکھیا گیا ہے سانو مصطفیٰ دے یاراں تو نبینا رکھیا گیا ہے ساڈے سامنے انگریزی باندراں نو پیش کیتا گیا ہے مصطفیٰ دے شیراں نو پیش نہیں کیتا اے مصطفیٰ دے شیراں دی گل سن قربان جاواں ایک صحابی ہن پچھوں جا رہا انہاں اونٹ چھڈ دتے جدوں اونٹنیاں چھڈیاں ہاں جی کافر بھج پے ہن سواریاں دے اتے مصطفیٰ دا یار اونٹنیاں نو ایک پاس رکھ کے مڑ پچھوں نس پیندا ہے پھر جا کے ادھروں کھچاں وڈدا ہے ادھروں ہیٹھاں سٹ کے جناب سر وڈ جھڑدا ہے جدوں کافراں ویکھیا جان نہیں چھٹدی انہاں اپنیاں چادراں سٹنیاں شروع کر دتیاں اپنے ہتھیار سٹنے شروع کر دتے تاکہ اے سامان کنجدا رہے تے اسی نس جائیے میرا مصطفیٰ دا یار ہے جی حبدار سراپا کردار سراپا کردار گفتار نہیں سی گلہ زبانی دعوے کرن والا نہیں سی وہ سامان کٹھا کر درخت دے اندر رکھ لیندا درخت دے تھلے رکھ لیندا پھر پچھوں دوڑ پیندا ہے ساری دیال نک چ دم کر کے رکھیا مصیبت پی گئی کافران آدھے نے یار بڑی عجیب گل ہے کوئی بندہ سانو معاف کری پھردا ہے جی یہ کی بلا ہے کی بندہ ہے کی بندہ ہے آپ نال رجز پڑھتے ہیں آپ نال جناب والا فخر تے غرور تے تکبر نال آکھدے نے او تہانو پتہ نہیں مینو سلمہ بن نقو آدھے نے میں تے مار مار تہانو ذلیل کر دیا گا صدقے جاوا یار مرے مرے جڑا کام کرنا ادھر مر ستے بازیاں دا کام بھی کوئی کری دے کام ہے جڑا کرنا ادھر آ کوئی مقام پیدا کر تینوں پتہ لگے دا رہنے تینوں شان کی لبدی بے ایمان نال جنگ کر جڑا اندر بیٹھا ہے خدا دی قسم کر کے آنا جڑا اس بے ایمان تو جتیا نا کسے میدان وچ نہیں ہر سکتا میں تینوں قسمیا پیار نہیں اپنے آپ تو جڑا بندہ بازی جت جاوے نا وہ کسے میدان چ نہیں ہردا تے جڑا اس نفس تو بازی ہر جاندا ہی وہ سارے میدان ہی ہر جاندا ہی ہر میدان ہر جاندا ہی وہ نہیں کھلو سکدا ہن توجہ رکھ ادھروں جناب کافراں نے جان بچاؤن واسطے پہاڑ دا سہارا لیا وہ پہاڑی تے شام پی گئی کلا مصطفیٰ دا یار پہاڑی تے چڑھ کے سو گیا ادھر ترے جناب 300 وچوں کئی مر گئے ہلاک ہو گئے جہنم واصل ہو گئے کئی جناب پہاڑی تے چڑھ کے سو گئے ہے تے جناب صحابی حضور دا کلا ستا ہے جناب ہے تے سویر ہوئی نا تے پھر کام شروع ہو گیا تے جدو کام شروع ہویا نا تے ادھروں ویکھیا تے پچھوں جناب ایک گرد غبار اٹھی ہے مٹی ہے کٹا ہے پہلا سمجھے بھئی دشمن اپنی فوج لے کے پہنچ گئے نے پھر ویکھیا تے مصطفیٰ دے یار پہنچ گئے سرکار دے غمخار پہنچ گئے ہیں تے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو قتادہ اتھے سن حضرت ابو قتادہ اس فوج چاہے جنہ نے باقی فوجیاں نو اکٹھا کر کے لے آندا تے پتا کیویں لگا آپ دا کوڑا کھلوتا سی چمکیا کوڑا چمکیا آپ نے پھر انہوں جناب تھپکی ماری تے پھر چمکیا فرماندے نے کوئی لگدا ہے کسے پاسے دشمن آ گیا ہے تائیں گھوڑا پیا چمکتا ہے تے گھوڑے نو کھولیا نا تو اتنے بہ گئے ہوں پتا نہیں سی جانا کہڑے پاسے گھوڑے نو آخیا جے خبریں دتیاں نہیں تو پھر آپ ہی لے جاؤ سدکے جاوا ایمان والوں کی طاقت تو سراپا کردار تو جنہاں دے گھوڑے وہ مقام رکھتے ہیں وہ خبریں رکھتے ہیں جڑا تیرا افسر وائرلیس نال نہیں رکھ سکتا سٹیلائٹ نال امریکہ وہ گل نہیں ویکھ سکتا جڑے مستفا دے دربان دے گھوڑے رکھتے ویکھتے ہیں خدا دی قسم ادھر ویکھ جناب تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار خدا دی قسم ساڈے کول تے نکے نے اے چھوٹے موٹے کم دین اسلام دے نہیں ہوندے اے ویکھے مرد خدا دے سن تم ترستے ہو کلی کو و گلستان بکنار تسا کلیاں نو ترستے جے وہ ایسے سن جڑے اپنی گود وچ پورا باغ ہی وسائی کھلے سن تسا کلیاں نو ترستے جے ہے او باغ پورا مصطفی سرکار دے دین دا وسائی کھلے سن اپنے کول توجہ فرما اب تلک یاد ہے قوموں کی حکایت اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی اکیو کیسے مسلمان سن جنہاں دیاں حکایتاں تے روایتاں جڑیاں نے اور ساری دنیا پہ یاد رکھ دی ہے کافرانوں بھی میرے حضور دے یاراں دیاں گلاں یاد نے انہاں نوں وی چیتا ہے کہ حضور دے مصطفیٰ دے یار کیویں دے سن کیویں دے مسلمان سن ہاں جی تہاڈیاں حکایتاں گلاں کوئی وی نہیں جاندا مصطفیٰ سرکار دیاں تاریخاں نوں دنیا پہ جان دی ہے قسم خدا دی دشمن وی انہاں دی تاریخ نوں سمجھدا ہے دوست وی جاندا ہے اے کی ہے گلاں ایویں نہیں حکایتاں بن جاندیاں گلاں ایویں نہیں اگاں روایتاں بن کے ٹردیاں وہ گلوں میں پہاڑ ہوتا ہے تو پھر اگلے اگاں ٹورتے ہیں کسے میری گل نہیں سمجھے ایویں نتھو خیرے دے کسے نہیں ٹرتے ہوں توجہ فرما جناب مسلے انجم ہوں آتے پے نے سارے نوجوان والے پاس اقبال آ رہے ہیں جواب شکوا کہ ویکھو آ کے نوجوان جڑے سڈے نے نا یہ کی بن گئے ہیں بد عمل تو پہلو ہی سن ہوں دین تو بھی بد گمان ہو گئے پہلا جڑے عمل خراب سی ہوں عقیدہ بھی بےمان ہو گیا عقیدہ بھی ختم کر بیٹھے دی. دین تو بدگمان ہو گئے دین نو سمجھتے ہیں یار دین نہ لگ گیا برباد ہو جائیں گے دین کی ہے جی دین اتیا گلا بھی ایویں نے آ بھی حتا کہ اس حد تک آ گیا ہے کہ جڑے حقوق اسلام نے بنائے نے وہ حقوق نو حقوق نہیں سمجھتے تے کافران دے بنائے اقوام متفرقہ دے بنائے حقوق نو حقوق سمجھن ڈے پے نے بےمان ہاں جی اقبال فرماؤندے نے مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے بت ہندی کی محبت میں برہم بھی ہوئے آخے آ جڑے ساڈے نوجوان نے آخے تاریاں وانگ اٹھ کے چمکے بڑے نے ادھر جناب فلانا جناب سائنسدان بن گیا فلانا انج ترقی کر گیا تاریاں وانگ قوم چاڑ کے چمکن لگ پے اور ادھر بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے اور جناب ہندوستانیاں دے بتاں دے پیار دے اندر بہمن بھی بن بیٹھے نے کی مطلب جناب اے ادھرو جناب ہاں جی اپنی ترقی والے پاسے جناب جی نو ترقی آکھدے نے ادھر بھی چمکن لگ پئے ادھرو انگریزاں دے جناب پجاری بھی بن بیٹھے اے دو بتاں دے نال پیار بھی پا بیٹھے نے شوق پرواز میں مہجور نشے مل بھی ہوئے آ کے سانو پرواز دا شوق ہے ترقی دا شوق ہے اپنا گھر اجاڑ کے بہ رہے ہیں مہجور نشے من بھی ہوئے اپنا نشے من چھڈ بیٹھے اپنا دین چھڈ بیٹھے دنیا لبن گئے تے دین تو ہاتھ دو بیٹھے نے ہاں جی بے عمل تھے ہی جوان دین سے بد زن بھی ہوئے بے عمل تے پہلو ہی سن ہوں بد زن بھی ہو بیٹھے نے ایمان بھی جان رہا بےمانا کا جہاں جنہ بڑی خدا دی کر اقبال فرما نے میں جدو نوجوان نو وینا نوے نوے کپڑے تھری پیسان دے اندر بچارا مینو اندروں بےمان لگتا ہے اتوں بے عمل لگتا ہے میں تے شرم حیا نال سر ٹھیٹھا سٹ لینا بھی کرا کی مسلمان مینو دے کسے پاسوں نظر نہیں پیا ہوندا ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لا کے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا اے آخ تہذیب انگریزی دے رنگ چرنگے نے ہر قید تو آزاد ہو گئے مستفا دے دین والی قید نو چک کے پرا سٹیا آخ جی آزادی آزاد ہونا چاہیے جو جی میں آئے کرنا چاہیے. یہ کون سی پابندی ہے جو مولوی لگا رکھے لگاتے ہیں؟ دین دی پابندی تو آزاد. دین آخدا سی اوے بوائے فرینڈ نہ کر. او جی نہیں, یہ کون سی بات ہے, بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. ہوں اگلے دن ایک مین مولوی پیا کے آخ چشتی نکاح دے مسئلے ہی آؤں, باقی دا مسئلے کو نہیں پوچھنا آؤں, طلاق دے مسئلے ہی آؤں, باقی دا کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. میں آخیا تو پتر حوصلہ کر, ترقی ٹرتی ہے پی, جیویں رفتار تیز ہو گئی تے کول طلاق واسطے کسے نہیں آمنا. آخ وہ کیوں؟ میں آخیا جب بوائے فرینڈ نال کام چل جانا ہے, مجھے نکاح کی لوڑ کوئی نہ, جب نکاح کی کوئی نہ تو طلاق کی مٹی سوا پی رہی ہے. ہوں میں ویخیا وڈے وڈے علاقے نکاح پتا کیویں ہوندے نے, آخر کیویں ہوندے نے. میں آخیا کڑی تے منڈا مہینہ غائب رہندے نے. یہ کی ہے جی, جی پسند آ گئے نے تے ویاہ ہو گیا, جی تے نہیں ہویا سدکے جا میں اس ویاہاں تو ان دے جدوں ویاہ ہون گے مڑ طلاق دا کہ نام لینا. گل نہیں سمجھ لگی؟ ان دا لانتی جڑا پٹا محمدی گلو لا کھڑا ہے نا, یہ پٹا یہودی دا گل پا کھڑا ہے. ہاں میری گل ایک یاد رکھی, دو پٹے نہیں دو پٹے, ایک پٹا دنیا دا ہی, ایک پٹا خدا رسول دا. جڑا ایک پٹا اتارے گا دوسرا پہ جائے گا. جنہیں دنیا دا کافران دا پٹا گلو لا سٹیا ہے, خدا رسول دا پٹا وہ گل چ پی جانا. جنہیں خدا رسول دا پٹا لا دیتا ہے, کافران دا پٹا اندر گل چ پی جانا ہے. ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہی, ہوں تیری مرضی ہے. غلام خدا غلام مصطفیٰ بنتا ہے یا غلام کفار بنتا ہے, یہ ہوں اپنے ہاتھ چ تیری جناب فیصلہ ہے. ہے قلم دبا تیرے کوڑے, جو مرضی آؤں کر لے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا. تو کیتا کہ انگریزی تہذیب نے کنے ہر بند ہر قید تو اسلام دی ہر قید کو آزاد کر دیتا ہے. لا کے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا. منڈا کعبے نکل آیا ہے, بت خانے چا کے کھلو رہا ہے. کہ بت خانے کون ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح طرح, بولو تو صحیح نظر. تو اقبال کی پیا آخر ہے, یہ آدھے نہیں کلندر چھرا پھیرے تو ان پھیر دے. چھرا پھیرن دا حق ادا کر دیتا اس. آخر کعبے تو, کعبے تو آئے کھڑے نہیں, کعبے وچوں نکل آئے نے, سنم خانے وچ آباد ہو گئے, بتوں دے عاشق بن بیٹھے نے, خدا دے کعبے نال ودا کر دیتا ہے. ادھر ویخ جناب, کیس زحمت کش تنہائی سہرا نہ رہے, شہر کی کھائے ہوا باد یا پیمان رہے, وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے, یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے. آخر جڑا مجنو سی, واہ کہ کیوں مجنو پھر جنگل کیوں؟ مجنو نو آنا چاہیے شہر لے بے وقوف ہے گل کرنے والی. آشک نرا آخے ایکو رب دے بنیے نا, ہوں آشک دنیا دے بنیے, منڈے ساڈے آتے ہیں چھڈو پرے. آشک نرا ایکو, وہ مجنو آخ لالا آشک سی تو جنگل پھردا رہندا سی. ساڈے کول ایکو مشوق تے آشک نہیں ہویا جاندا, ایسا تے مشوق بھی ون سمنے بناونے نے. کسلے کوئی گورا کسلے کوئی گوری کسلے کوئی لچا کسلے کوئی لچی, سمجھ نہیں آئی. کسلے کوئی گڈی کسلے کوئی فیکٹری کسلے کوئی جناب, ون سمنے ایسا مشوق رکھنے نے. ایکو مشوق تے مجنو دا سی, کی مطلب؟ ایک مشوق سی تے محبوب سی, وہ مصطفیٰ دے یاراں دا سی, وہ مجنو سن حضور انہاں دے معشوق سن, وہ اکو نو دل دین والے سن, ون سمنے یار نہیں سن بناؤں دے. کیونکہ مرشد دے اے دروازے اتے محکم لائے جھوکا, یار وانگ کمی نیا لوکا اور اب نئے دور کی طرف آتے ہیں, نیا زمانہ. آپریشن کرتے نے اقبال, فرما نے آدھے نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے, آدھے نو برق ہے آتش زن ہر خرمن مومن سے کوئی سہارا نہ کوئی گلشن ہے. آخر جڑا نواں دور ہے نا یہ اگ اگ سمجھو اقبال دے حقیقت بھرے بول ترجمان حقیقت آخر نواں دور آگ ہے. ہر گلستان کو جلانے والا ہے, ہر باغ نو سالن والا دور ہے. اے نہ پیر دے آستانے چھڑ دے, نہ ملان دی مسجد چھڑ دے, نہ حاکم دا تخت چھڑ دے, نہ غریب دا گھر چھڑ دے. اے ہر کسے دا جھگا سالن والا ہی. اے نواں دور پرانا دور سی جڑا ہر کسے دا جھگا آباد رکھن والا سی. ایمان نال دس مسلمان, اے ہن نوے دور دی تعریف ہے یا پرانے دی ہے؟ بولنا. اے پرانے دور دی اقبال پرانے دور دی تعریف پیا کردا یا نوے دی؟ نوے نو پیا آخدا اگ, تے پرانے دور نو پیا آخدا او پانی ہے. اگ ساڑ دیے پانی اگ تے اتے پے کے انہوں بجھاؤندا ہے. کی مطلب نمی تہذیب برباد کر دی پئی ہے انساناں نو, پرانی تہذیب انساناں نو آباد کر دی سی. آج غریب دا جھگا جو برباد ہے, غریب روٹی نو جو ترس دے ہے, اے کی ہے؟ یہ کس کی لانت پڑی ہوئی ہے؟ نئے دور کی لانت ہے. کس کی؟ کیوں؟ نیا دور ہے سرمایہ دارانا. سرمایہ دارانی توجہ رکھنا, سرمایہ دار جدو بن دے نا, سرمایہ داری نظام جدو آؤں ہے تو قوم بن جاندی ہے دو حصیاں وچ. ایک بن جاندا ہے امیر تو امیر تر, دوجا بن جاندا ہے غریب تو غریب تر. او ہیٹھا تو ہیٹھا لگا جاندا ہی قوم وٹی جاندی ہے دو حصیاں وچ. ایک حصہ روٹی نو ترستا ہے, دوسرے نو دولت دا پتہ ہی نہیں ہوندا میرے کول کتنی آ گئی ہے. اے دو حصیاں وچ جدوں وٹ جاوے نا, سکول دی معاشیات کھول کے ویکھ, اس وچ لکھیا ہے پھر لڑائیاں جھگڑے فساد جلوس حسد کینے تے بغض پیدا ہوندے نے. کیوں؟ جدو غریب طبقے ویکھنا ہے اور ساڈے تے تن تے کپڑا وی پورا نہیں آوندا, ساڈے تے بتی دے بل نہیں پورے آوندے, دوسرے اے سیاں پیسہ ہوندے نے, پھر انہاں نو اگ لگدی ہے, غضب ناک ہوندے نے, پھر چکدے نے کلاشنا, کدی ڈاکے کدی قتل کدی لڑائیاں کدی جلوس. معاشیات سکول دیاں کھول کے ویکھ, کتاباں وچ لکھیا ہی سرمایہ داراں دور دے اندر دنیا ہمیشہ آپس لڑ لڑ کے مر دیئے. اور میرے مصطفیٰ سرکار دے دین انج نہیں روزی ونڈدا بھئی ایک انج بان جان فرعون تے دوجے غریب بھکھے مرن, انہاں نو لبے کوئی نہ, اپنی دھی ویاہن دے واسطے بھی کوئی شے نہ لبے. اے حضور دا نظام نہیں سکھاوندا, مصطفیٰ دا نظام دولت انج ونڈدا ہے ہر بندہ اپنے گھر دے اندر سکھی رہ جاوے. اے میرے مصطفیٰ کریم دا نظام ہے. عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے, اے من سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے, اس نئی آگ کا اقوام کوہن ایندھن ہے, ملت ختم رسول شولہ با پیراہن ہے. ہویا کہ جڑا نواں دور ہے نا, اے پچھلے قوم پچھلے پرانے لوگاں نو ساڑدا ہے. کنہاں نو زیادہ؟ ہاں پرانی تہذیب والے پرانے ذہن والے, انہاں نو پاگل آکھن, انہاں نو لوٹ مار کرن, اے جی بے وقوف نے, انہاں نو معاشرے دے اندر کوئی مقام نہیں دینا چاہیدا. ہووے کنجر زمانے دا سکول دا پڑا وے, او جناب کیے اون تھلے گڈیاں نے سجے کھبے سلوٹ نے, یہ قومی ہیرو جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ قومی ہیرو جا رہا ہے. تے کوئی شریف ہووے, عزت دار ہووے, دین ایمان والا ہوئے, اپنے گھر اپنے عزت نو ذریعہ معاش نہ بنایا ہوئے, کلہ کماون والا ہوئے. ایک پاسے گلہ کماون والا ہے, ایک پاسے کلہ کماون والا ہے, پھر فرق تو ضرور ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ میرے ایک شاہ صاحب دوست نے جا رہے سن گڈی دے اتے, گل ذرا سمجھا نے, لطیفے دی گل بھی ہے تو ضرور بھی آوے گا. گڈی تے جا رہے سن, انہاں دی گڈی ہے پرانی, پچھوں ایک نوی گڈی والا آ گیا, اس ہارن ماریا تے نال کھلو کے نہ آخدا ہے, گاڑی پرانی ہو تو الٹے ہاتھ پر ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے. شاہ صاحب حاضر جواب بڑے نے, انہاں آخیا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ہوں شاہ صاحب ویکھیا سٹیرنگ تو آپ بیٹھا سی اگلی سیٹ تے ایک چاٹا کڈ کے میڈم بیٹھی سی پچھوں ایک میڈم ڈائن ہور بیٹھی سی ہوں دو ڈائنا جو کول سن تے شاہ صاحب آخر نے آخے معاف کرنا گاڑی تو میری پرانی ہے میں اکیلا کمانے والا ہوں اگر میرے ساتھ بھی یہ دو ہوں تو پھر گڈی میرے کول بھی نوی آ جائے گی پر میں اکیلا کمانے والا ہوں میری بہن میری بیٹی میرا میری والدہ میری بیوی وہ گھر میں بیٹھی ہے میں اکیلا کمانے والا ہوں اگر یہ دو میرے ساتھ ہوں تو پھر گاڑی میری بھی نہیں ہو جائے گی شاہ صاحب آدھے جدو جواب ملیا نا جواب کی سی نیرا سوٹا ہی سی گے جدو وجہ نہ باؤ دے سرے تو شیشہ چڑھایا تو پیا جانا ہی میں کہو کھلو جاؤن کے جانا کدھر پیا ہے تو سمجھا سی بھی آم مول بھی بیٹھا ہے یہ سید حسینی سی کھڑا ہاں جی دو نمبر ہوتا نا دو نمبر بارڈرو پار والا ہے تو نیرا سکول ترقی والا اس آخنا سی یار گل تو ٹھیک ہے مڑ اس ویکھنا ہی ہاں دو یہ کول نے دو مل میرے کول بھی کل اندر کول بھی دو ہو جانے سن جناب پھر گڈی بھی نوی بن جانی سی پر سید سی پورے دنوں کا مولا حسین دی اولاد سی اس آخیا ایسا جواب دیتا جس جواب نے اس نئی گاڑی والے کو رات کو سونے نہیں دینا وہ ہزار بارہ سوچے گا مول بھی کر کی گیا گل تو بڑی ستی سال آ گیا ہے تے مومن تے ہوندا ہی ہوئی ہے نا جڑا گل کرے تے وکھی تو بولے وکھی تو کتھوں ہاں مومن چوڑیاں تھوڑا ماردا مومن چوڑیاں نہیں ماردا ہوندا مومن جڑی گل کردا وکھی تو کردا ہے ایسی گل کردا ہے باطل نو سار کے رکھ دیندی سبحان اللہ ملت ختم رسول شولا دا پیران ہے حضور دی امت ایس نوی تو نوی تہذیب تے نوے دور دی اگ دے نال سردی پئی ہے اودے کپڑیاں نو اگ لگی کھڑی ہے سردی مردی جاندی ہے پئی امت مصطفیٰ اس نوے دور وچ اگے ہن سن نہیں وہی کافی ہے اچھا سرکار جے او کافی ہے تے من مینوں اجازت دیو میں رب نو دس دینا تیرا بیلی اگ وچ پیا جاندا ہے آپ فرما نے کفانی من سوالی علم ہو بے حالی جان دا جو ہے دسن دی لوڑ ہی کیڑی تو پڑا ہو آپ جانے ہاں جان دے جدے جانے ہاں خدا دی قسم کر کے آنا دس مسلمان جے ابراہیم تے واسطے اگ گلزار محمد پناہ ٹوٹانی واسطے بھی اگ اج گلزار اے چار سال پرانا واقعہ ہی عاشق مصطفیٰ اگ وچ گیا ہے وہابی دے مقابلے وچ تے اگ نہیں ساڑیا تے لگا پھردا ہے اگ وچ اگ گلزار ہوئی ہے وہ کیڑی شے نال ہوئی ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا اگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا اج اسا اگ نو گلزار بنا دینا بے لیا اور تو مومن بن جا تینوں کسے بم نہیں مارنا ہاں مومن بن کے تو وکھا نا بن کے وکھا میں قسم وا دوں لا شریک دی ہے پر نکلے بول پورے ہو جاندے ہے فقیر جدو اندر جا رہا سی نا تو کچہری دے اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہون گے ہوئی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا اج اسا اگ نو گلزار بنا دینا بے لیا اور تو مومن بن جا تینوں کسے بم نہیں مارنا ہاں مومن بن کے تو وکھا نا بن کے وکھا مینو قسم وعدہ لا شریک دی ہے پر نکلے بول پورے ہو جاندے ہیں فقیر جدو اندر جا رہا سی نا تو کچہری دے اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہون گے آپ نے فرمایا جے راتیں کچھ نظارہ ویکھ لو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حضرت میرا شیخ عین حق پر ہے. میرا شیخ جن نے میں جیسے پتھر نو تراشیا خراشیا ہے یہ دیوان ہاں جی. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال. مدت سے انتظار تھی سیدھا کرے کوئی. فرمایا کچہری کھلو کے فرمایا اگر راتی کوئی نظارہ نظر آ جائے نا تو سمجھ لیا جی فقیران دا ٹولا ہے, نہیں تو سمجھا جی ایویں مولوی سن. تے خدا دی قسم ہے تسی لاہور والے گواہ ہو گے فقیر اس رات نو جیل دے اندر بیٹھا ادھی رات تین بجے جا رات نو دو بجے دا ٹائم سی تے پچھال آیا زلزلہ آیا ہے صبح اخبار میں چھپ گیا لاہور کو قیامت چھو کر چلی گئی. پھر اتوار دا اور اتوار دے دن اگوں پھر اتوار نو آیا اگوں پھر اتوار نو آیا فقیر کی گرفتاری بھی اتوار تین زلزلے بھی اتوار کو. اے رب سونے مہر لائیے میرے حضرت دی گل دے اوپر کہ یہ وہ ہیں جن کے اندر ایمان ابراہیم علیہ السلام کے تصدق سے پیدا ہو چکا ہے. مینو قسم وحدہ لا شریک دی فقیر تے گند گوں دا ٹوکرا ہے لیکن جنہاں نال لائیاں نے نا وہ بڑے ہی اچے نے بڑے ہی اچے نے بھائی. ہے خدا دی قسم کڈ وٹ دیندے نے بندے دے کے پر کوئی بندہ انہاں دا طالب تے بن کے ویکھے نا. پر اساں جناب سمجھنے آ نہیں جی اساں آنے آ بھائی ہووے تے پھر جناب ہووے تے پجارو والا ہووے تے کوئی جاویے تے جناب ایک دن جائیے دوسرے دن چابی آکھے سانو گڈی دی پھڑا دے پیر تینج دا ہونا چاہیدہ ہے نہیں بیلیا پیروں نو ہونا چاہیدہ ہے جیڑا بندہ جاوے تے انہوں سگو درویش بنا دے وے انہوں دنیا دا دشمن بنا دے آکے لے بھئی طلب رکھنی اترا بھی رکھ باقی یار شاید چھڑ دے گلتے ہوئی نا اے جی پیرے نو آکھ دے نے توجہ فرما جناب. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی اللہ دی طرف جواب پہ ملتا ہے دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. اقبال فرماؤندے نے اکھ رب آخدا ہے او مسلمان ٹھیک ہے آج باغ تے خزاں آئی کھڑی پت جھڑ دا موسم ہے باغ دا رنگ پیلا ہے ہرا نہیں رہا. گل سمجھے مسلمان بڑی سونی گل کی آخدا مسلمان امت مصطفیٰ دے باغ دا رنگ اج کھٹا ہویا کھڑائی پتے جھڑ گئے نے رونق مک گئی ہے سبزہ جاندہ رہا ہے پر یاد رکھی مایوس نہ ہوئی جدوں پت جھڑ آ جاوے اوہی ٹینیاں جیڑیاں پتے سٹ کے رنگ پیلا کیتی کھڑیاں ہوندیاں نے انہاں دیاں پروبڑیاں وچوں نویں پتے اگ پیندے نے اوہی باغ پھر سر سبز تے پر رونق ہو جاندا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ کے باغ پر خزاں کا موسم ہے ہر طرف سے رنگ زرد ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں یہ موسم خزاں بہار کی خوشخبری لایا ہے. گل سمجھ لگی گل سمجھ لگی دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی آکے باغ دا رنگ ویکھ کے تو پریشان نہ ہوئی مالی آؤ جدو انج دا رنگ بن جاندا ای پھر مولا نویں پتے لانے وی شروع کر دیندا ای او خدا دیا بندے ایسے اس دنیا دے اندر عروج تے زوال ضرور آندا ہی ہر عروج را زوال ہے ہر عروج نو زوال آندا ہے ہر زوال نو عروج ملدا ہے جدو سورج ڈب جاندا ہے سمجھ لے پھر چڑھن والا ہے بولو تے صحیح نا خدا دی قسم سورج کو ڈوبتا نہ دیکھو سورج کو طلوع ہوتا بھی دیکھو ہاں جب ڈوب جاوے سمجھ لے چڑھ پینا ہے باغ اجڑ جاوے سمجھ لے آباد ہو جانا ہے کیونکہ ہر خزاں کے خدا دی قسم کر کے آنا اس کائنات میں ہر دم تبدیلی ہے یہ کائنات ایک حال پر نہیں رہتی اے ہنے تساں فصلاں بیجیاں نے چند دن پہلا پھر ہرا بھرا کھیت ہر پاس سے رونق کی رونق سبزہ ہی سبزہ اکھاں نوں ٹھنڈک ملدی سی پھر چند دن گزرے سک گئیاں خشک ہو گئی پھر ویکھیائی داتری پھر گئی کھلوتی ہے ٹھنڈک پئی پھر ویکھیائی تھریشر لگ گئی توڑی ایک پاسے کڑک ایک پاسے پھر ویکھیائی اوہی نوں پی کے ایس گھنٹے گھر چھٹے آئی جی میں فیصل آباد دا گھنٹا گھر ہے نا چوک اے تیرا میرا گھنٹہ گھر جڑا کھڑا ہے جنہوں ٹھیک آکھ دینے ایس گھنٹے گھر اچ وہی کنک آئی تھلیوں نکلی کہ حال کی بن گیا ہے پھر وہی زمین ہے اسے زمین تے جتھے کنک سی پھر کتھے مکئی پہ اگ دی پھر نمی بہار پھر نمہ رنگ بچہ لے تو رب سونے دے فیل نو نہیں سمجھیا مولا دیس فطرت دے نظام نو نہیں بیکھے آئی مولا ایک حال پر کسی کو نہیں رہنے دیتا اگر آج کافروں کو عروج ہے کل انشاءاللہ محمد عربی کے غلام اور سن فقیر اس ذات وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے لاکھ ایٹم بم بنے لاکھ تیاریے ہوں لاکھوں ملکوں پر قبضہ ہو جائے میرے محمد جہاں چاہتے ہیں دین اپنا غالب کر دیتے ہیں بتانا چاہتا ہوں مسلمان گنہگار بھی ہو وہ مسلمان اندر سے اس کا خون ضائع نہیں ہوتا اس کے خون کی قیمت لوح محفوظ کی سفید چادر پہ لکھی جاتی ہے مولا بتا دیتا ہے جس کا خون زمین پہ گرا ہے اس کی قدر عرش والا جانتا ہے مجھے خدا کی قسم جب مومن کا خون زمین پہ جاتا ہے تو رکھ لاکھوں رنگ لاتا ہے کیونکہ قتل حسین یسیل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین یسیل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین یسیل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ذوق نال کہہ دے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ہاں تو کی سمجھنا خدا دی قسم کر کے آنا جدو مسلمان دا خون دین آستے رڑنا شروع ہو جائے وہ آکھے میں غیر نو نہیں مندا تو سمجھ لے اس دے خون دا مل پہ گیا مل پہ گیا ہے اے اور گل لے مل ملے چار دن ٹھہر کے گل نہیں سمجھ لے گل نہیں سمجھ لے ہر سودے کی قیمت فوراً نقدی اس سے ٹائم ادا نہیں ہوندی کئی سودیاں دا مل بعد وچ بھی مل جاندہ آکھنا سبحان اللہ میں نو قسم خدا دی مومن گناہگار بھی ہو نا، کافر جب اس کا خون زمین پہ گراتا ہے تو یہ ایسا سودا کرتا ہے، اس کا مل چند دن ٹھہر جاتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے، امت مسلمہ کے باغ پر پھر بہار آ جاتی ہے۔ ایوے اقبال فرماؤں دینے، دیکھ کر رنگ چمل نہ پریشان ہو نہ پریشان، مالی کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، آکے گھبرانا مالیا جڑیاں ہن چا شاخاں کھڑیاں نی، انہاں دے وچوں جڑیاں پرومبلیاں نکلیاں کھڑیاں نے نویاں شاخاں دے ٹہنیاں نکل آون گیا۔ کی مطلب؟ جڑے مسلمان ہیں جناب خزاں وچ پے نی، انہاں دی نسل دے وچوں مولا کائنات ہن عاشق پیدا کرے گا، ایسے مرد پیدا کرے گا جڑے نبی پاک سرکار دے یاراں دیاں صفتاں والے ہون گے، مڑ شاخاں نویاں ہو جان گیاں، باغ پھر بہار آ جاوے گی۔ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، آکھے جڑے پتے تھلے جھڑے پھیسن باغ دے، او سارے جناب پتے ہن مک جان گے، او سکے پتے نگل جان گے، ہن ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جڑے ڈگن والے سن ڈگ پئے نہیں، گل سمجھیے سمجھی، جڑے ڈگن والے سن نا وہ ڈگ پئے نہیں، جڑے بےمان بننے سن وہ بن گئے نہیں، وہ دفے ہو گئے نہیں، ہوں بچوں ایمان والے پھر اسے باغ چ نکل آؤ گے۔ گلبر انداز ہے خون شہدا کی لالی، ہوں فلوں کے اتنے شہیدان کے خون کی لالی نکل آئے گی، ویکھی دے سہی فل لال ہوں، وہ آتا ویکھی تینوں ہر فل پھر خون شہدا کی یاد تازہ کرائے گا۔ اللہ اکبر، رنگ گردوں کا ذرا دیکھتا ہوں بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، آندا ویکھو ویکھ جس ادھروں آسمان ویکھے تے وہ بھی لال ہوندا ہی سویرے، ادھروں ویکھے شام نو وہ بھی سرخ ہوندا ہی، وہ دسدا ہے پیا روزانہ شہیدوں کا خون محفوظ ہو رہا ہے، وہ دسدا ہی پیا اسا شو کیس وچ محفوظ کرنے آ پے، کدی مشرق تو وکھانے آ کدی مغرب تو بخانے آ، تاکہ تینوں اپنے شہیدان دے یاد تازہ رہے، اسا ایسے خون نو جس کی نشانی روزانہ دکھاتے ہیں پھر کبھی قیمت والا بنا دیں گے، قیمت ادا کر دیں گے اس خون کی۔ ہاں جی، امتیں گلشن ہستی میں سمر چید بھی ہے، اور محمور محروم سمر بھی ہے خزاں دید بھی ہے، وہ آندا ہے کوئی کلا تیرے نال تھوڑا ہے، یہ ہر کسی قوم نال انج ہوندا رہندا ہے، کدی اتار کدی چڑھاؤ، کدی ڈگ پے کدی چڑھ گئے۔ ہاں جی، یہ کافر کافر بھی تیویں رہے نے، ہاں جی کافر ساڈے 1300 سال مسلمان یہاں تے چڑھائی کیتی رکھی ہے، ہاں جی کی ہویا جے سال دو سال انہاں دا وارا آ گیا تو تو کئی نام مرادا مایوس ہو گیا، وہ 1300 سال مایوس نہیں ہوئے، وہ نام مراد پھر لگے رہے ہیں تے اخیر چڑھ گئے ہیں، تے کوئی گل نہیں، مولا کائنات وحدہ اولا شریک مولا، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم من اس زمانے کو بدلتے رہتے ہیں، زمانہ ڈول کی طرح ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن اس سے مایوس ہو جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماندا ہے، اٹھ تھی فریدا شاد ول دکھنے کو نا کر یاد ول، اٹھ تھی فریدا شاد ول دکھنیا کو نا کر یاد ول، اجھو جھوک تھی سیا آباد ول، اے نینا واسی ایک منی، گھبرا گیا جلیا تین نہیں پتا، ندی نال ایک پاسے نہیں وگدے ہوندے، دریا کدی ایس منے ہو جاندا ہے کدی ایس منے ہو جاندا ہے، مثالاں تے کروڑاں نے خیر خدا دی دھرتی اج پیاں نے، ذرا توجہ رکھ لے جناب، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، وہ آندا کی ہویا تیرے کول فلانا ملک خس گیا فلانا ملک خس گیا فلانا، تین پتا نہیں تیرا دامن وطن کی مٹی سے پاک ہے، بولنے ویکھ مرد دے پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا. کیوں تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنارہ تیرا. وہ مسلمان ہے تو وہ یوسف ہے ہر مصر ہر شہر تیرا ہی شہر ہے. اے نہ سمجھ عراق اتھوں گیا تے اسی گئے تے نہیں پتا نشے کو پیمانے سے تعلق نہیں. پیالہ مٹی دا ہوئے شراب وچ ہوئے نشہ چڑھ جاندہ ہے. پیالہ شیشے دا ہوئے شراب وچ ہوئے نشہ ایک ٹوٹ جائے دوسرے وچ آ جائے. وہ اندے چلیا تیرا اسلام کسی تھان ٹکڑے پیالے کا محتاج نہیں. یہ عراق سعودیہ لبنان شام مصر ایران کا محتاج نہیں. یہ محمد عربی کا دین ہے لا شرقیت ولا غربیہ. قرآن فرماتا ہے میرا مصطفیٰ کا نور نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اے ہر مشرق مغرب تو پا کے جیسے چاہے جتھو چاہے سر کٹ کھلو گا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پہلے پاکستان نہیں. میں نے کہا جو ایسا کہے گا وہ بہت بڑا شیطان. پاکستان کیا ہے؟ ہمارا مفکر اسلام فرماتا ہے پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا. تینوں کسے وطن دی مٹی نہیں لگتی. تم وہ یوسف ہے ایک کنان چھڈ آیا اگے مصر بھی تو تیرا بنا دیتا ہے. وہ ایمان نال دس مسلمان خدا باد اللہ شریک دی قسم ہے میرے کملی والے مکہ چھڈیا رب نے مدینہ کی ساری دنیا آپ نو دے چھڈی. حضرت یوسف علیہ السلام کنان وچوں نکلے حضرت اپنے والد تو جدا ہوئے کنیاں دکھ مصیبت آئیاں انجام کی نکلیا رب سونے نے مصر کھو کے حضرت یوسف نو دے دی. تو اینیاں نشانیاں ویکھ کے حالے بھی نہیں پچھاندا. ہاں تو پچھانے کتھے ویکھے ڈرامے پچھان تینو دین دی کتھوں آوے ویکھے فلماں اوے تعلیم تیری ہوے سکول والی تینو کی پتہ دین اسلام کی ہے. میں نو قسم خدا دی جے تینو دین اسلام دی قوت دا پتہ لگ جائے تو پاک جائے تیرے کول سامنے نہ جائے تو بدو بدی کافراں دے گل لگے. ہنے تینوں ایک مصطفیٰ دے یار دی گل سنائیے ایمان نال دس لگے 400 دے گل کنے بولو تے صحیح نا. ادھر وے قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا. او مسلمان قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران. اقبال دی نگاہ سی نا جڑا علم الہی تک پہنچ کے رب والا جواب قلم وچ لکھی کھڑے کاغذ تے لکھی کھڑے تن کی پتا او دی نگاہ کتھوں تک کم کردی سی. او ویکھدا ہے تے سانو خوشخبری پیا دیندا ہے قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا. غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا. اکھے تیرا سامان اک کوئی شے وے تیرا قافلہ کدی نہیں لٹی چے گا مسلمان. تیرا قافلہ آخری گل مکان لگا نہیں ٹائم والے آئے سنا دیا نا بولو بولو نا. خدا دی قسم میں بیمار بیٹھا بخار نال بیٹھا انتہائی پر کلندر اقبال دی کرامت ہے اللہ تعالیٰ نے بہن دے نواں تالا کر چڑیا. میں نے 15 دن تو بخار ہے مسلسل سفر بھی نے تقریرا بھی نے لیکن اس کے باوجود تیرے سامنے ہیں جی علامہ اقبال دی محبت اور جذب نے فقیر نو پھر تازہ کر دیتا ہے تو اسے کلندر دے صدقے اللہ شفا بھی عطا فرما دے گا. آہو لویا گرم ہوئے سٹ مار دینی چاہیے. گل کرتا پیا ذرا غور نال سمجھ آندا تیرا قافلہ کبھی نہیں لٹی چنا. کیوں آخ اس واسطے قافلہ تے وہ لٹی چنا جہدا سامان کو سونا چاندی کوئی آٹا دانے یہ چیزاں تیرا سامان یہ نہیں. آخ تیرا سامان کی ہے؟ تیرا سامان ہے صرف حق دا اعلان. اے مصطفیٰ دے قافلے اے مصطفیٰ دے قافلے آ تو نہیں لٹی سکنے تو ویران نہیں ہو سکنے کیونکہ تیرا سامان حق دا اعلان ہے تیرے کول ہر شے خس جاوے مگر حق دا اعلان نہیں کھر سکدا حق تیرے نال ہے حق دے نال تو ہے اے تیرے تو کوئی نہیں کھو سکدا عراق چھین سکتے ہیں ایران چھین سکتے ہیں شام چھین سکتے ہیں سعودی چھین سکتے ہیں مگر دین حق کو مسلمان سے کوئی نہیں چھین سکتا قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے فقیر تغیر لفظی کر دیتا ہے تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے آخدا نہ گھبرا تو پیچھے تاریخ تے نظر رکھ تاتاری آئے سن بغداد تے حملہ کیتا سی اے آپ مغل جنہ دی اولاد نے گل سمجھا نے تاتاری آئے چین کے علاقے سے اٹھ کر بغداد کو ختم کر دیا اللہ نے فرمایا لو اے ساڈے حق دی شان ویکھیا جی ایک فقیر اٹھایا ہلاکو دا پتر بغداد کا حاکم ہے ایک فقیر جنگل میں پھر رہا ہے ہلاکو کا بیٹا شکار کھیڈدا پھردا ہے بابے نو ویکھیا نا سمجھ گیا مسلمان ہے کہ مسلمان تو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے نا ہاں تھری پیس والا مسلا تو نہیں پچھانا جاتا اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں ہاں اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں بھی سنت بیٹھے تو پھر مسلمان نہیں تو کوئی نہ وہ صدقے جاواں مسلمان سی جڑا باہر بھی پچھانیا جاتا سی پچھانیا نا اس جگت لائی جان کے بابے نو چھیڑ خانی چکرنا آستے آندا بابا میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے پوچھل اچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی ہے بابا فقیر سی ہائے ہائے جواب دیتا تے دل ہلا کے رکھ دی آکھیا یار تیرا گھوڑا تیرا مملوک ہے تیرے ملک تو اے دا مالک ہے جدے مڑنا ہے اودے مڑدا جاندا میرا بھی ایک مالک ہے میں او دی ملک تیرا گھوڑا تیرا فرما بردار ہے جے میں اپنے مالک دا نا فرمان بنیا تے پھر تیرے گھوڑے دی پوچھل چنگی ہے میری داڑھی نال تے جے میں اپنے مالک دا فرما بردار بن گیا نا جے میں کوڑا بنیا پھردا ہے تے پھر میری داڑھی تیرے گھوڑے دی پوچھل نالو چنگی جدو کافر نے گل سنی تے ہل گیا آندا بابا مینوں کلمہ نہیں چپنا نہیں بول تے صحیح ذرا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ بادشاہ نو فقیر کہن لگا تو مسلمان ہو گیا میں نو سارا بغداد مسلمان چاہیے ہو سکے بابا جی گل ہی کوئی نہیں جدو ڈرائیور جو سیدھا ہو گیا تو مڑ گڈی سیدھی کیوں نہ ہو گل نہیں سمجھا ڈرائیور جو بد نیتا ہوئے مڑ گڈی تے آپ پہ وجنی ہے نا ڈرائیور ہوں نیک نیتا بنیا بیٹھا گل نہیں کوئی نہیں ویکھی اسا کردے کی گیا اس جناب اعلان کر دیتا ملک دی حالت بدل گئی ایک پہلوان بچ گیا اور ساکھیا میں تا مسلمان ہوں گا میں مسلمان ہے چکو پہلوان مینو اکھاڑے دے اندر دیگ لوے نا تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں اس فقیر نو دسیا بابا ساڈے کول دین دا پرواہ نہیں کوئی نہیں اس آ کے گل ہی کوئی نہیں آپاں کے ساس دے لے کیڑی گل ہے اسی آ جانے اکھاڑے میدان چ اترا ہاتھ چ ہاتھ پے وہ اللہ دا اللہ دی طاقت تے کجا مٹی دے دانیاں دی طاقت ہیں کجا گا مجھ والی طاقت کجا خالق کائنات والی طاقت مقابلہ کدو ہوئے بابے نے ہاتھ سے ہاتھ ماریا چک کے کانڈ پرنے سٹیا اٹھتا آیا تو کلمہ پڑھتا آیا سبحان اقبال یہ گل فرماؤں نے ہے آیا یور سے تاتار کے افسانے سے تاتاریاں کا قصہ جنے پڑھ کے ویخ پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بے وقوفا بت خانے وچوں اللہ اپنے کعبے دا چوکیدار کر لیا کڈیاس کے نہیں بھائی کافر سی آئے لڑن کھڑے سن انہاں لڑائیاں والیاں دے وچوں پھر اپنا چا بندہ پیدا کیتا ہے او دی شان ابو جہل دے وچوں اکرمہ صحابی بنا لیندا ہے تو گھبرا نہ تو مایوسی نہ لیا گل صرف ساری اینی ہے مولا کائنات دے اس کائنات دے صفحے دے اوتے جو حرف لکھدا ہے دن بہ دن نویں اے حرفاں نوں پڑھدا جا اپنی تاریخ دے نگاہ رکھدا جا اونوں نہ بھلی خدا دی قسم کر کے آنا اے وحدہ الا شریک دی شان جے کعبے دے ہیں ہن انہاں وچوں عالمگیر آیا ہے انہاں تاتاریاں وچوں مغل پیدا ہوئے نے جنہ کئی سال کئی صدیاں اسلام دی حکومت کی تھی اسلام واسطے لڑ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ مجدد وقت ہو کر گزرے بادشاہاں وچ مجدد سن جویں ولیاں وچ مجدد حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی تھے بادشاہوں میں مجدد حضرت عالمگیر گزرے ہیں جن کا کام تھا کہ جدو استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہونے لگا ہے نا تو وصیت کیتی سی پتر استاد عالم سی اس عالمگیر رحمت اللہ علیہ دا وصیت کیتی پتر میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جدے کول تہجد نہ سفر چ رہی ہوے نہ حضر چ رہی ہو کار بار کدی تہجد قضا نہ کیتی عالمگیر رحمت اللہ علیہ اعلان کیتا میرے استاد دا جنازہ کوئی ہے جنازہ پڑھاوان والا پر شرطے نے کوئی باہر نہ آیا عالمگیر کان نے چاکھیا استاد جی اج راز کھول چھڈیا نے نا اج بھیت کھول دتا نے اگے ہو کے جنازہ پڑھایا دنیا نو دسیا میری تے تہجد وی کدی قضا نہیں ہوئی تے کمائی حلال دی نہیں کھاندا سی قرآن پاک سال دے اندر ایک قرآن پاک لکھدا سی عالمگیر لکھ دے سن جمع دا لفظ بولیے کدے بے ادب ہو کے نہ مارے جائیے ایک سال دے اندر قرآن پاک لکھ دے سن اونوں فروخت کر دے سن او دا ہدیہ جنہ بندا سی او پورا سال گھر دا خرچہ چلا دے سن بیت المال دے وچوں ایک روپیہ نہیں سن لیندے اے غلام مصطفیٰ دا نکلیا ہے کافران دے وچوں تے جے بغداد انہاں دے قبضے آ گیا تے تو اج مویا بیٹھا ہے مریا بیٹھا ہے باس جی ہون تو باس جی جا نری باس دی باسی رہ گیا تن سن پتہ ہی کوئی نہیں اسلام دی طاقت کی ہے اسلام کس کے ہاتھ میں ہے باطل کو آسمان پر اڑتا دیکھو تو سمجھنا زمین پر گرنے میں دیر نہیں لگے گی خدا کی قسم کہتا ہوں اور حق کو زمین پر گرا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا اس کو پرواز کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اینو جدو سائیں اٹھایا پتہ ہی نہیں لگنا کدھر پہ جاتا ہے اس واسطے یہ تو خود انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہر وہ تہذیب و تمدن جس کی بنیاد باطل ہو وہ کبھی دنیا میں قائم نہیں رہتا وہی تہذیب قائم رہتی ہے جس کی بنیاد حق ہو. لو جناب آخری شعر پڑھ کے مکا دینا, یہ صفحہ پورا ہو جائے گا اگلے جمعے, اگلا صفحہ پورا کر کے تے جواب شکوہ تمام کر دوں گا. کشتی حق زمانے میں سہارا تو ہے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. مسلمان یہ اندھیری رات اس دنیا دی ستارہ تو ہی جنے بیٹھا ہے, تھوڑا تھوڑا جڑا ٹمکنا ہے پیا حق کا, یہ پھر اللہ موٹا تارا کر دے گا, چند تے آسمان تے سورج بنا دے گا. ہاں جی دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا مسلمانوں فقیر غیرت و حمیت دینی عطا فرمائے.